Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ewe nabii, mtakapowapa talaka wanawake, basi wapeni talaka katika wakati wa eda zao. Nafanyeni hisabu ya eda. Na mcheni Mwenyezi Mungu, Mola wenu mlezi. Msiwatoe katika nyumba zao, wala wasitoke wenyewe, ila wakifanya jambo la uchafu ulio wazi. Hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu, msikiuke. Na mwenye kuikiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, basi amejidhulumu nafsi yake. Hujui, labda Mwenyezi Mungu ataleta jambo jingine baada ya haya. Basi wanapofikia muda wao, ima warejieni, mwaweke kwa wema, au farikianeni nao kwa wema. Na mshuhudishe mashahidi wawili waadilifu miongoni mwenu. Na simamisheni ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo anavyoagizwa anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Na anayemcha Mwenyezi Mungu humtengezea njia ya kutokea. Na humruzuku kwa jiha asiyotazamia. Na anayemtegemea Mwenyezi Mungu yeye humtosha. Hakika Mwenyezi Mungu anatimiza amri yake. Mwenyezi Mungu kajalia kila kitu na kipimo chake. Na wale waliosita hedhi miongoni mwa wanawake wenu, ikiwa mnayoshaka, basi muda wa eda yao ni miezi mitatu, pamoja na ambao hawapati hedhi. Na wenye mimba eda yao mpaka watakapozaa. Na anayemcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humfanyia mambo yake kuwa mepesi. Hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu amekuteremshieni. Na anayemcha Mwenyezi Mungu atamfutia maovu yake na atampa ujira mkubwa. Wawekeni humo humo mnamokaa nyinyi kwa kadiri ya pato lenu, wala msiwaletee madhara kwa kuadhiki. Na wakiwa wana mimba, wagharimieni mpaka wajifungue. Na wakikunyonyesheni, basi wapeni ujira wao na shaurianeni kwa wema. Na mkiona uzito kati yenu, basi amnyonyeshe mwanamke mwingine. Mwenye wasaa atoe kadiri ya wasaa wake, na mwenye dhiki atoe katika alichompa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu ila kwa kadiri ya alichompa. Mwenyezi Mungu atajalia baada ya dhiki faraji. Suratu Talaq imeteremka Madina. Sura hii inaeleza baadhi ya hukumu za talaka na eda na namna zake na hukumu zake tangu kubaki mwenye eda katika nyumba aliyopewa talaka ndani yake, na wajibu wa kumtazama kwa matumizi na maskani. Na kati ya hukumu hizi, kama ilivyo mwendo wa Qur'an, ipo ahadi kwa mwenye kufuata amri za Mwenyezi Mungu na onyo kwa mwenye kukiuka mipaka yake. Kisha sura imeashiria malipo ya wenye kutakabar wakakataa kutimiza amri za Mwenyezi Mungu na watume wake. Na ikahitimisha sura kwa kuwahimiza waumini wamche Mwenyezi Mungu na kuwakumbusha neema za kuwapelekea mtume anayewasomea aya za Mwenyezi Mungu, ili awatoe kwenye kiza kwende kwenye mwangaza, na kwa uweza wake Mwenyezi Mungu kuziumba mbingu saba na katika ardhi mfano wa hizo. Ewe nabii, mkitaka kuwapa talaka wanawake, basi wapeni talaka kukabiliana na eda zao, yaani wakati wa tahara kabla ya kuingilia. Na ithibitini eda na mcheni Mwenyezi Mungu, Mola wenu mlezi. Msiwatoe watalaka katika nyumba zao walimopewa talaka. Wasitoke humo ila ikiwa wamefanya kitendo kichafu wazi. Hukumu hizo zilizotangulia ni alama za Mwenyezi Mungu amezifanya ni sharia kwa waja wake. Na mwenye kukiuka mipaka Mwenyezi Mungu, basi amejidhulumu nafsi yake. Hujui, pengine Mwenyezi Mungu labda ataleta jambo zilitarajia baada ya talaka hiyo na wakapendana. Wakikaribia walioachwa mwisho wa eda zao, warejeni mkae nao kwa wema na ihsani, au farikianeni nao bila madhara. Na washuhudisheni kuwarejea na kufarikiana watu wawili waadilifu miongoni mwenu. Na toeni ushahidi kwa mujibu wake kwa kumsafia Mwenyezi Mungu. Hayo mlioamrishwa ndiyo na waidhiwa mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Na mwenye kumhofu Mwenyezi Mungu akazishika amri zake na akaepuka makatazo yake, atamjalia njia ya kutokana na kila dhiki. na atamtengenezea sababu za kupata riziki kwa jiha ambazo hata hazimpitikii katika fikra zake. Na mwenye kumwachia mambo yake yote Mwenyezi Mungu, basi yeye ni mwenye kumtosha, hana haja ya mwingine. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kutimiza litakalo, ni mwenye kutekeleza lipendalo. Amejalia kila kitu na wakati wake, wala haupitikii na kipimo hakivuki. Na wenye eda ya talaka miongoni ya wanawake waliosita kuingia miezini kwa utu uzima, kama hawajui wahesabu vipi eda yao, basi eda yao ni miezi mitatu. Na wale ambao hawaingii hedhi kabisa ni kadhalika. Na wenye mimba eda yao inakwisha wanapojifungua. Na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu na akazitimiza hukumu zake, Mwenyezi Mungu atamsahilishia mambo yake. Sharia hizo ni amri ya Mwenyezi Mungu, si ya mwinginewe. Amekuteremshieni yeye. Na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu kwa kuzihifadhi hukumu zake humfutia makosa yake, na akayafanya makubwa malipo yake. Wawekeni wanawake waliomo ndani humo humo katika nyumba zenu kwa kadiri ya uwezo wenu, wala msiwaletie madhara yoyote huwaletia dhiki katika maskani. Na ikiwa wana mimba, basi watoleeni gharama za kuwakimu mpaka wazae. Wakikunyonyosheni watoto wenu hao watalaka, basi wapeni ujira wao. Na amrishaneni mambo mazuri ya kusameheana na kuacha kutaabishana. Na ikitokea kati yenu dhiki na tabu, basi baba atafute mnyonyeshaji mwingine badala ya mama aliyeachwa. Atoe mwenye nafasi nzuri ya riziki kwa mujibu alichokunjuliwa na Mwenyezi Mungu, na mwenye dhiki apato atoe kwa kadiri alichompa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu ila kwa mujibu alichompa. Mwenyezi Mungu atajalia baada ya dhiki faraji. Na miji mingapi iliyovunja amri ya Mola wake mlezi na mitume wake, basi tulihisabia hisabu ngumu na tukaiadhibu kwa adhabu kali. Basi ikauonja ubaya wa mambo yake, na mwisho wa mambo yao ilikuwa hasara. Mwenyezi Mungu aliwaandalia adhabu kali, basi mcheni Mwenyezi Mungu enyi wenye akili mlioamini. Hakika Mwenyezi Mungu amekuteremshieni ukumbusho. Mtume anayekusomeeni aya za Mwenyezi Mungu zinazobainisha, ili kuwatoa walioamini na wakatenda mema kutoka gizani kuwapeleka kwenye nuru. Na mwenye kumuamini Mwenyezi Mungu na akatenda mema, atamuingiza katika bustani zipitazo mito kati yake, wadumu humo milele. Mwenyezi Mungu amekwisha mpa riziki nzuri. Mwenyezi Mungu ni yule ambaye ameziumba mbingu saba na ardhi kwa mfano wa hizo. Amri zake zinashuka baina yao, ili mjue kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu, na kwamba Mwenyezi Mungu amekizunguka kila kitu ukijua vilivyo kwa elimu yake. Na miji mingi ambayo watu wake wamefanya ujabari na wakapuuza amri ya Mola wao mlezi na mitume wake, tukaihisabia kwa hisabu kali kwa kuchungua kila walilolitenda na kujadiliana nao, na tukawaadhibu adhabu ya kuchukusha iliyo mbaya. Wakakugumia malipo maovu ya mambo yao, na ukawa mwisho wa mambo yao ni kuhasiri kukubwa mno. Mwenyezi Mungu amewaandalia watu wa miji ya watu waliofanya ujabari adhabu ya mwisho wa ukali. Basi tahadharini na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu enyi wenye akili sawa, ambao mnasifika kwa imani. Amekuteremshieni mtu mwenye utukufu na cheo, mtume anayekusomeni aya za Mwenyezi Mungu zenye kukubainishieni baina aliyo kweli na ya uongo, ili awatoe walioamini na wakatenda mema kutoka kwenye giza la upotovu kwenda kwenye mwangaza wa hidaya. Na mwenye kumswadiki Mwenyezi Mungu na akatenda vitendo vyema, atamtia katika bustani zinazopita kati yake mito. Watakaa humo milele. Mwenyezi Mungu kamfanyia ihsani muumini mwema kwa kumpa riziki iliyo njema. Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyeumba mbingu saba na ardhi mfano wa hizo. Amri yake inapita kote, ili mjue kwamba Mwenyezi Mungu ni mtimilivu wa uweza, na kwamba Mwenyezi Mungu amevizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake.